Εμείς το ομολογούμε. Λέμε ότι η χώρα βρίσκεται σε κυδαιμονία, η χώρα βρίσκεται σε επιτροπία. Η χώρα βρίσκεται σε κυδαιμονία, η χώρα βρίσκεται σε επιτροπία. Ουσιαστικά στα δημοσιονομικά συγκυβερνούμε με τους θεσμούς, με την Τρόικα. Πολλές φορές μας πιάνουν το χέρι και μας γράφουν το νομοσχέδιο. Πολλές φορές, όχι όλες, είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε συνέντευξή του, δεν ήμασταν χθες εδώ για να καταπιαστούμε με αυτό το κομβικό θέμα, σε συνέντευξή του είπε πώς ακριβώς κυβερνάται ο τόπος και με την αριστερά. Γιατί ξέρουμε ότι τα στέλναν μεταφρασμένα σε mail τα νομοσχέδια με την δεξιά και την κέντρο δεξιά και το Πασόκ και όλους τους υπόλοιπους και τον Κουβέλη, ήταν και ο Φώτης Κουβέλης. Επίσης αριστερά, έχουμε πολλές αριστερές σε αυτόν τον τόπο. Τώρα ο Κώστας Ζαχαριάδης αποκάλυψε ότι πολλές φορές, όχι όλες όμως, τώρα απομένει να δούμε ποιες φορές είναι. Τους πιάνουν το χέρι και τα γράφουν οι τροϊκάνοι τα νομοσχέδια και ποιες φορές η ανεξάρτητη ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει μόνη της και γράφει μόνη της τα νομοσχέδια. Το θέμα δεν είναι, κατά τη δική μας γνώμη, αν πιάνει το χέρι κάποιος άλλος, οι δανειστές προκειμένου και γράφουν τα νομοσχέδια. Το θέμα, το σημαντικό για μας, είναι με ποιο χέρι γράφονται τα νομοσχέδια, γιατί θυμόμαστε εκείνο το σποτάκι των Ανέλ. Εσείς τι πάθατε? Ο μικρός. Έσπασε το αριστερό του χέρι. Α, μικρός είναι, θα μάθει. Τελικά, δίκιο είχες. Είδες που τα καταφέραμε. Ναι. Το κολλήσαμε. Ερώτηση. Παρακαλώ. Και τώρα, πώς τα γράφω? Θα σου δείξω πώς τα γράφεις το ίδιο καλά και με το δεξί. Πολλές φορές μας πιάνουν το χέρι και μας γράφουν το νομοσχέδιο. Το ίδιο καλά και με το δεξί. Ξέρω την πιάτσα του, για ποιου είμαι εγώ. Εγώ δεν είμαι καμιά λουλού. Μπράβο. Γιάννης Μπαλάφας. Εγώ δεν είμαι λουλού. Αυτό έπρεπε να μπει από κάτω στα σουπεράκια που βάζουν εκεί οι δημοσιογράφοι. Στο Γιώργο τον Αυτιά το εκμυστηρεύτηκε. Έκανε αυτή τη δήλωση, τη βαρισίμαντη, η οποία έχει ανατρέψει όλα τα δεδομένα της διαπραγμάτευσης. Γιατί υπάρχει υπουργός ο οποίος δηλώνει: εγώ δεν είμαι λουλού και είμαι του για ποιου. Όπως ο ίδιος, για ποιου ταξίδι κίνησες να πας και γενικότερα τα πολλά που προκύπτουν από αυτήν τη διατύπωση. Ο Γιάννης Μπαλάφας τώρα στο τέλος. Ο Κώστας Ζαχαριάδης ότι. Τους λένε πώς να τους πιάνουν το χέρι και γράφουν τα μνημόνια γενικότερα και τα νομοθετήματα. Βέβαια την επόμενη μέρα βγήκε και είπε: αυτό ήταν προφορικός λόγος, δεν τον νοούσα έτσι. Παρερμηνεύτηκε αυτά τα λόγια των μεγάλων ανδρών που παρερμηνεύονται συνεχώς. Αν το είχα στον γραπτό λόγο, θα έβαζα εισαγωγικά και γενικώς διάφορες μπαρούφες για να δικαιολογήσει το αδικαιολόγητο. Την αλήθεια είπε ο άνθρωπος, όπως όλοι γνωρίζουμε, μια χώρα που χρωστάει 300 δισεκατομμύρια, προφανώς οι δανειστές γράφουν τα νομοσχέδια, ούτε καν πιάνουν τα χέρια, τα στέλνουν έτοιμα με τη ματιά. Ούτε κάνουμε παράγγελμα, όπως συμβαίνει πάντα. Το θέμα είναι οι πρόθυμοι που δέχονται να καμωθούν τους κυρίαρχους κυβερνήτες σε έναν τόπο ο οποίος χρωστάει παντού και είναι εξαρτημένος και υποθηκευμένος εξαιτίας και των νομοθετημάτων που ψηφίζουν όλοι αυτοί και εξαιτίας βεβαίως και του λαού, ο οποίος προφανώς είναι βολεμένος με αυτή την κατάσταση ή δεν θέλει κάτι διαφορετικό ή ελπίζει ότι κάποτε κάτι θα γίνει και θα φύγει αυτή η κυριαρχία πάνω από το κεφάλι του. Αυτό το ελπίζουμε τα τελευταία 10 πια χρόνια, όχι 10, 7 χρόνια και πάμε να σιγά σιγά να τα κάνουμε 10 και παραπάνω. Ο Αλέξης Τσίπρας παλιά κατακεράβωνε τις προηγούμενες κυβερνήσεις που δεχόντουσαν να τους παίρνουν το χέρι οι δανειστές και να τους πιάνουν το χέρι και να γράφουν οι ίδιοι τα νομοσχέδια. Είσαστε μια κυβέρνηση παραδομένων που εκτελείται αβίαστα και απροκάλυπτα ό,τι σας ζητηθεί από τους τεχνοκράτες της Τρόικα. Μπράβο! Εμείς με την Τρόικα δεν συγκυβερνούμε. Πολλές φορές μας πιάνουν το χέρι και μας γράφουν το νομοσχέδιο. Εγώ δεν είμαι καμιά λουλού. Η ελληνική δημοκρατία, η Ελλάδα καταθέτει προτάσεις. Δεν δέχεται εντολές και μάλιστα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Και μας γράφουν το νομοσχέδιο. Μέλη δεν δεχόμαστε, μόνο να μας πιάνουν το χέρι. Το περίφημο χεράκι που το έχει τραγουδήσει και η Αλική Βουγιουκλάκη, στο δόλωμα, τίποτα δεν είναι τυχαίο, και ο τίτλος της ταινίας και το τραγούδι και όλα τα άλλα. Και πηγαίνει η χώρα αυτή με τις απώλειές της, θα σταθούμε σε αυτές σε λίγο. Πηγαίνει προς την 15η Ιουνίου ή και πιο μετά σε μια λύση που είναι καλή βάση συζήτησης, η πρόταση Σόιμπλε. Αλλά τώρα ζητάμε ή όλα ή τίποτα. Γενικώς παίζεται ένα παζάρι, δεν έχει νόημα να στεκόμαστε στο κάθε λεπτό εξέλιξής του. Θα δούμε την 15η Ιουνίου. Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση ότι θα τα πάει πολύ καλά, ότι ξέρει τι θέλει και μοναδικό της κριτήριο είναι το καλό του ελληνικού λαού. Οπότε, αν τα έχεις αυτά δεδομένα, κάτι καλό θα βγει και από αυτήν την πορεία και από αυτήν την διαδικασία. Αλλά σε αυτή τη διαδικασία, όπως λέει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, είμαστε πολύ ισχυροί και αυτό είναι το θετικό και να το κρατήσουμε. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαπραγματευτική θέση η οποία είναι αρκετά ισχυρή. Μπράβο! Διότι το σύνολο του παγκόσμιου τύπου αλλά και πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη υποστηρίζουν το ηθικό και πολιτικό δικαίωμα της Ελλάδας, να πάρει μια ρύθμιση για το χρέος η οποία θα δίνει ένα τέλος στην μεγάλη αυτή περιπέτεια. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαπραγματευτική θέση η οποία είναι αρκετά ισχυρή. Ώστε στις 15 του μηνός να υπάρχει ακριβώς αυτή η καθαρή λύση. Πώς? Φορτικός. Σε τρεις κινήσεις. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Με τρεις κινήσεις θα έχουμε την καθαρή λύση στις 15 του μήνα, το λέει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, επειδή ακριβώς είμαστε σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Η Ελλάδα σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και είναι στριμωγμένος ο Σόιμπλε. Αυτά τα λένε οι Σιριζέοι κανονικά, επικοινωνούν, είναι ελεύθεροι όλοι αυτοί χωρίς Ρωμανδία, βγαίνουν σε κανάλια, σε πάνελς, σε social media που είναι και πολιτισμόδας και τα λένε όλα αυτά και πολύ πιθανό να τα πιστεύουν και όλες και αυτό νομίζω είναι καλύτερο. Έχουμε όμως και μια απώλεια, όχι αυτή που φαντάζεστε, έχουμε μια άλλη απώλεια. Έτσι κι αλλιώς ο Μητσοτάκης δεν έπαιζε ρόλο στην ενεργό πολιτική, ο Κωνσταντίνος. Έχουμε άλλη απώλεια που είναι πολύ σημαντική γιατί ήταν μια κάποια λύση αυτός ο άνθρωπος. Τι θα προτείνετε? Αυτό, κυβέρνηση τεχνοκρατών αμέσως. Αφού σου λέει δεν θέλω. Θα πω του κύριου Τσίπρα παρετήσουν σήμερα βλέπετε, λοιπόν, και τώρα να σχηματιστεί κυβέρνηση τεχνοκρατών. Κύριε Πρόεδρε. Εσείς θέλετε να γίνετε πρωθυπουργός? Αυτό είναι, νομίζω θέλετε. Ότι αυτό όχι, όχι, θέλετε. Όχι, σε αυτό το στάδιο όχι. Γιατί, φοβάστε? Όχι. Αφοβάστε τη διαπραγμάτευση? Αν μου ζητηθεί θα το κάνω, αν δεν θέλω. Αν μου ζητηθεί θα το κάνω, αν δεν θέλω. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα? Αν μου ζητηθεί θα το κάνω, αν δεν θέλω. Ο Βασίλης Λεβέντης δεν θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Είχαμε μια λύση, είχαμε μια εφεδρεία, ένα εθνικό κεφάλαιο. Βέβαια είναι και ο Κώστας ο Καραμαλής, είναι και ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά αυτή είναι και λίγο καμένη. Ο φρέσκος ο Βασίλης ο Λεβέντης που δεν έχει διοικήσει ποτέ, δεν θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Αν του ζητηθεί όμως, θα το κάνει. Και έχουμε σε αυτόν τον τόπο ανθρώπους που γυροφέρουν γύρω από το Μαξίμου, δεν θέλουν να είναι εκεί, δεν θέλουν να ασκούν αυτή την πολιτική, δεν θέλουν να ψηφίζουν αυτά τα μέτρα και κάποιοι βουλευτές και κάποιοι πρωθυπουργοί και ο ίδιος ο Βασίλης Λεβέντης, αλλά τελικά τα κάνουν. Ενώ δεν θέλουν. Είναι η πολιτική ένα παράξενο πράγμα που όποιος μπαίνει εκεί κάνει αυτό που δεν θέλει να κάνει. Σε όλους τους άλλους τομείς όλοι κάνουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε, επιλέγουμε όσο μπορούμε. Στην πολιτική εδώ την ενεργή της Ελλάδας, όσοι ανακατεύονται με αυτήν κάνουν πράγματα που δεν θέλουν και αναγκάζουν το Βέγκο, το Θανάση να βγει εκτός ορίων. Θέλεις να σου φέρω παιδί μου μία παγιδάκια έτσι με μπόλικα ξεροψημένα πατατάκια? Δεν θέλω. Θέλεις να σου φέρω μία πλεξούδες έτσι με μπόλικο στημένο λεμόνα? Δεν θέλω. Θέλεις να πω του μάστορα να σου κόψει έτσι μία ψητό με μπόλικα καροτάκια πατατάκια? Δεν θέλω. Δεν θέλεις. Καλά. Θέλεις να σου φέρω μία πιλάφι με γιαούρτι? Δεν θέλω. Θέλεις ένα γιουβετσάκι? Δεν θέλω. Έλα παιδί μου, λέει τέλος πάντων τι θέλεις. Δεν θέλω. Τίποτα δεν θέλεις δηλαδή? Έλα, έγινε ο χάμος, ήρθαν τα τραπέζια πάνω. Ελπίζουμε την κρίσιμη στιγμή που η πατρίδα θα το χρειαστεί, ο Βασίλης Λεβέντης θα θελήσει ώστε να το κάνει όλο αυτό με τη θέλησή του, γιατί αλλιώς δεν έχει καμία απολύτως αξία. Ερχόμαστε τώρα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Εμείς εδώ σε Ελληνοφρένεια έχουμε ένα κρυφό θαυμασμό, δεν σας το κρύβω, προς τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα. Άλλωστε έχουμε πάντα ένα θαυμασμό σε όλους αυτούς τους μεγάλους, μεγάλες προσωπικότητες με έντονη παρουσία. Το τελευταίο που μας αφορά και μας νοιάζει είναι αν συμφωνούσαμε ή διαφωνούσαμε με αυτές τις παρουσίες, είναι πραγματικά το τελευταίο. Έχουμε ένα θαυμασμό σε αυτούς τους ανθρώπους, τις προσωπικότητες, τις πολύ με έντονες γραμμές και με γωνίες κυρίως και με αιχμές στην πορεία τους, επειδή έχουμε μεγαλώσει με όλους αυτούς, οπότε όταν υπάρχει απώλεια νιώθουμε και ένα μικρό κενό, όχι μόνο στην προσωπική πολιτική ζωή αλλά και στην επαγγελματική, γιατί εδώ ως Ελληνοφρένεια με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ και ήταν ένας συνεργάτης μας, γιατί όλους τους θεωρούμε συνεργάτες, ο οποίος όποτε μίλαγε, συνέντευξη μισής ώρας να έδινε, έβγαζε άπειρες ατάκες και σε μοντάζ μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε, αλλά ήταν από τους λίγους που δεν τα χρησιμοποιούσαμε μονταρισμένα, δεν τα παραποιούσαμε, γιατί ήταν τόσο κοινικά αυτά που έλεγε, τόσο όμα, που παίζανε μόνα τους και πάντα νιώθαμε την ίδια αμηχανία απέναντι σε αυτό που ακούγαμε. Και πάντα θαυμάζαμε τον ομό τρόπο. Άκουγα χθες το Sky ένα ρεπορτάζ και έλεγε ομός ρεαλισμός. Όχι, ομός σκέτο τρόπος με τον οποίο εξέφραζε, περιέγραφε αυτό που ο ίδιος ήθελε. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε ιστορική αποτίμηση σε καμία περίπτωση τόσο έντονων προσωπικότητων και τόσο μακρού χρόνου. 70 χρόνια στην πολιτική ζωή δεν μπορεί κάποιος να τα. Δεν είναι και ο ρόλος μας έτσι κι αλλιώς. Ήταν ένας αστός πολιτικός με πολύ μεγάλη συνέπεια στην τάξη που υπηρετούσε, γιατί κατά την ταπεινή δική μας γνώμη όλοι οι αστοί πολιτικοί δεν υπηρετούν το σύνολο του ελληνικού λαού, υπηρετούν συγκεκριμένο κομμάτι του ελληνικού λαού και γι' αυτό με την πρώτη ευκαιρία στρέφονται κατά του ελληνικού λαού με τα μέτρα που παίρνουν. Το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, το ζούμε συνεχώς. Αυτό είναι το αστικό πολιτικό σύστημα, κυρίως από επαγγελματίες πολιτικούς. Αυτό θα δεις, αλλιώς θα χάναν και το επάγγελμά τους. Είναι δεδομένα λίγο πολύ αυτά. Εμείς θα σταθούμε εδώ σε τέσσερις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που πραγματικά το θαυμάσαμε και μας άφησε εντελώς άφωνους, γιατί εμείς που γράφουμε και κείμενα δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φανταστεί να τα γράψουμε όλα αυτά, άρα του βγάζουμε το καπέλο. Το πρώτο είναι στα χρόνια της εξορίας, όλες οι λέξεις πια από εδώ και πέρα μπαίνουν με ή χωρίς εισαγωγικά, στο Παρίσι. Πάντοτε εγώ κοιμάμαι το μεσημέρι. Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι, δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμόντουσαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καρβαλής. Είμαστε οι δυο που κρατήσαμε τη συνήθεια τη σιέστα, που λένε, του μεσημεριανού ύπνου. Αυτό μας άφηνε ελαφρώς άφωνους, διότι μιλάμε για χρόνια εξορίας. Και επειδή σε αυτόν τον τόπο, όταν λέμε όλοι εξορία, έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο στο νου μας, δεν φανταζόμασταν ότι θα υπήρχε κάποιος άνθρωπος που θα μιλούσε για τη σιέστα στα χρόνια της εξορίας, στα δύσκολα υποτίθεται χρόνια. Παρ' όλα αυτά το τόλμησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μια άλλη δήλωση, έχουμε καιρό να την ακούσουμε, είναι για το σπίτι της Γλυφάδας. Αυτό το σπίτι το χτίσαμε εμείς οι δυο, με αγάπη, με το δικό μας γούστο, και μαζέψαμε όλα τα πράγματα που μας ενδιέφεραν, γιατί είμαστε συλλέκτες και εγώ και η Μαρίκα, όλων των ειδών πράγματα μαζεύουμε, από ασημικά, πορσελάνες, εικόνες. Χτίστηκε έτσι, είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο, παραπάνω από, δεν περνά τα 550 τετραγωνικά μέτρα, αλλά έχει ανέσεις. Αυτό επίσης είναι μια άλλη δήλωση που πάντα τον θαυμάζαμε. Μιλάει για την έκταση του σπιτιού και λέει ότι είναι ένα μικρό σπίτι, 550 τετραγωνικά όλο το σπίτι. Αυτά όντως είναι μικρό, δεν είναι, όλοι ξέρουμε τα μεγέθη σε αυτόν τον τόπο, αλλά κάποιος που βγαίνει και κάνει τη σύγκριση, ενώ ξέρει ότι απευθύνεται σε κόσμο που μένει σε 100 τετραγωνικά, 120, 80, παρόλα αυτά βγαίνει και μιλάει έτσι για τον χώρο του. Η άλλη δήλωση, την έχουμε ακούσει πολλές φορές, είναι τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Εγώ πώς ζούσα εκείνη την εποχή. Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια, διότι ήμουν δικηγόρος, ήμουν κριτικός, στρατιώτης κριτικός, ο οποίος είχα μείνει, και είχα και ένα τρίτο συσίτιο φοιτητού. Εκείνη την εποχή τα συσίτια έδιναν φασολάδα και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα 11 μήνες. Η πιο δύσκολη περίοδος νομίζω της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, η κατοχή, 300.000 νεκροί εκείνο το χειμώνα του 41, ακούμε εδώ τη διήγηση, που πολύ ωραία και ομά, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, περιγράφει κοινικά, κανονικά, πώς ακριβώς ο ίδιος κατάφερε να ζήσει. Ακούμε τους λόγους που θαυμάζουμε, έχουμε ακούσει τρεις, υπάρχουν πάρα πολλοί, αλλά τα τρία μέσω των ηχητικών. Τους λόγους που θαυμάζουμε και πάντα μέναμε άφωνοι απέναντι στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Όχι μόνο για αυτούς τους λόγους, για το συγκροτημένο του λόγο, για την άποψή του. Τη συνέπεια που λένε όλοι, θα μου επιτρέψετε να την βγάλω από το κατάλογο, αλλά συγκροτημένος λόγος, τεκμηριωμένος για αυτά που ήθελε ο ίδιος, καθαρός λόγος, με γωνίες, ποτέ δεν έκρυβε, τα έλεγε χήμα. Όλα αυτά μας άρεσαν, τον θαυμάζαμε, το έχω πει 10 φορές. Το τελευταίο από τα 4 τεκμήρια θαυμασμού. Εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα, όταν το βράδυ που κοιμόμουν μαζί με τον Μακαρίτη, τον αδελφό μου, το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθούμε από τις φωνές των ανθρώπων, πεινάω γύρω μου. Νομίζω αυτό είναι το κορυφαίο, γιατί δεν μπορούσε να κοιμηθεί επειδή άλλοι πέθαιναν από την πείνα. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, η ιστορία θα τον κρίνει, ο λαός τον έχει κρίνει, νομίζω υπάρχει μια διάχυτη άποψη πέρα από τα εκλογικά αποτελέσματα, τις επιλογές του ελληνικού λαού, όλοι έχουμε μια γενική γνώμη, μπορεί να συμπυκνώνεται και σε μια-δυο λέξεις για κάποιον που τόσα χρόνια κυριάρχησε. Το ότι πεθαίνει κάποιος δεν σημαίνει ότι εξαγνίζεται, ότι ξεχνάμε τα αρνητικά ή τα θετικά του. Πολύ περισσότερο για πολιτικά πρόσωπα, αυτά δεν πρέπει να ξεχνιούνται έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να συζητώνται. Είναι καλά διδάγματα για το μέλλον, επειδή μπορεί να επιλέξουμε ξανά κάτι αντίστοιχο ή κάτι παρόμοιο. Πρέπει πάντα να τονίζουμε και τα θετικά και τα αρνητικά. Δεν υπάρχει πολιτικός, ειδικά σε αυτόν τον πολύ δύσκολο τόπο, που να μην έχει και θετικές πλευρές και αρνητικές. Άλλωστε, εμείς δεν, ό,τι λέγαμε για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αυτά τα ηχητικά τα έχουμε ακούσει με περίπου ίδια σχόλια όλα αυτά τα 20-25 χρόνια πόσο υπάρχει η ελληνοφρένεια. Εμείς δεν αλλάζουμε, γιατί κάποιοι άλλοι, είδα χτες ότι μιλούσαν για ένα σπουδαίο πολιτικό, ενώ πριν 4 χρόνια, 5, 3 κάπου εκεί, έλεγαν άλλα πράγματα. Ιδιαίτερα δε, ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί και μία οικογένεια, η οποία τόσες πολλές δεκαετίες τόσα προσέφερε στον τόπο, χωρίς ποτέ να ακουστεί οποιαδήποτε εμπλοκή τους με οποιαδήποτε σχέση, εταιρεία, ιδιωτική, οποιαδήποτε άλλη, πάντα πληρώντας από την τσέπη τους, καταστρεφόμενη η περιουσία τους από την εμπλοκή τους στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Πράγματι αξίζει λοιπόν ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης μια έμπρακτη βοήθεια από όλους εμάς, και αν κάποιος από εσάς θέλει να δώσει το δικό του αυτοκίνητο για να κάνει ακόμα καλύτερα τη δουλειά του αυτός ο καλός συνάδελφος, ας επικοινωνήσει μαζί μου, να το δώσουμε μαζί και με το δικό μου, για να μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτός ο σπουδαίος συνάδελφος, ο οποίος με θυσία έγινε ένα με τον χυμαζόμενο ελληνικό λαό και βρέθηκε στο κατώτερο σκαλοπάτι της υλικής απολαβής. Εδώ ο Άδωνης μιλάει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά βάζει κάτι μπηχτές χοντρές και για την οικογένεια. Συνολικά συμβαίνουν αυτά, θα πει κανείς, στην πολιτική ζωή. Τέτοιου τύπου πολιτική ζωή, που άλλα λες τη μία, άλλα λες την άλλη, καταπίνεις κάποια πράγματα γιατί τα προσωπικά σου συμφέροντα εξυπηρετούν κάτι διαφορετικό στο μέλλον, οπότε όλα μαζί συγχωρούνται με φοβερή ευκολία, ένα ωραίο πλυντήριο συνειδήσεις που μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε, τώρα να πούνε κάτι, αύριο το ακριβώς αντίθετο, μέχρι τώρα δεν το έκανε αυτό η αριστερά, τελικά το κάνει και η αριστερά, με πολύ μεγάλη επιτυχία πρέπει να πούμε. Το βλέπουμε στα μνημόνια της, στα νομοθετήματά της και σε όλα αυτά που έχει καταπιεί αμάσιτα. Τις περίφημες κολοτούμπες της που δεν τελειώνουν και πότε, όπως λέει εδώ ο Πάνος, αν είναι να πηγαίνεις 99 ετών με τις ανάλαδες, δεν τις ξεκινάμε ρε παιδιά. Ίσως είναι μια καλή συντάγη να προσέχετε γενικότερα. Ή μπορεί να χρειαστεί να τις ξεκινήσουμε, γιατί δεν βλέπω ρόδινα τα πράγματα στις επόμενες δεκαετίες. Εδώ Ελληνοφρένεια, 2.11.208.200. Πάρτε για παρατηρήσεις ή ό,τι άλλο θέλετε. Σας περιμένει πολύ μεγάλη, και για συλληπιτήρια. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και ανυπομονησία. Σε εμένα μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγκής ρυθμίζει τον ήχο. Και ο Νίκος Παπάς από την αριστερά τώρα λέει μια αλήθεια και μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Αναθεωρήσατε πράγματα με διαφορετικό τρόπο όπως τα βλέπατε στην αντιπολίτευση? Προφανώς, προφανέστατα, περπατάς μέσα στη ζωή και διαπιστώνεις τι σου φέρνει. Πολλά πράγματα δεν γνωρίζεις πριν αναλάβεις τις θέσεις της κυβέρνησης και παίρνεις και πολλά μαθήματα, βεβαίως. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Χάριν της συμφωνίας, τα δεχόμαστε όλα. Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Χάριν της συμφωνίας, τα δεχόμαστε όλα. Μπράβο, παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι, θα αριστέψεις. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Εμείς μόνο μία και μόνη δέσμευση έχουμε. Εμείς θα είμαστε εντολοδόκοι της Τρόικα. Εμείς το ομολογούμε. Λέμε ότι η χώρα βρίσκεται σε κυδαιμονία, η χώρα βρίσκεται σε επιτροπία. Πολλές φορές μας πιάνουν το χέρι και μας γράφουν το νομοσχέδιο. Υπάρχει συμφωνία. Τσίπρα και Ζαχαριάδη λένε τα ίδια. Ακριβώς όμως. Και δημιουργούν και ωραίες εικόνες εθνικής ανεξαρτησίας. Ρωτάει ο Χατζής που είχε καλεσμένο τον Βασίλη Λεβέντη, ποια είναι η προσφορά του Βασίλη Λεβέντη στην πολιτική ζωή του τόπου. Και εξ αρχής η ερώτηση είναι λάθος, γιατί το σωστό είναι ποια είναι η προσφορά του Βασίλη Λεβέντη στη σάτυρα. Παρ' όλα αυτά όμως να ακούσουμε την απάντηση. Εγώ ευθέως θα σας ρωτήσω. Τι προσφέρατε μαξιμά στον ελληνικό λαό εσείς? Πώς? Τι έχετε προσφέρει εσείς προσωπικά και το κόμμα σας στον ελληνικό λαό? Θέλω να το πείτε αυτό. Εγώ ζητώ να αφαιρεθούν οι παθογένειες. Το ζητώ δεν είναι. Τι προσφέρατε δηλαδή? Τι κάθε κόμμα που δεν μένει. Δεν είχα ποτέ υπογραφεί εγώ. Με το 153 αυτός το έκανε δικτατορία και τα περνάει όλα. Αυτό είναι προσφορά. Ό,τι τρόπο. Βεβαίως. Μα η προσφορά είναι πολιτική προσφορά. Τι θέλετε να κάνω, επανάσταση? Αυτό προβλέπει. Με όπλα. Εσείς, ο Βασίλης Λεβέντης. Ναι. Τι πιστεύετε ότι μας έχετε προσφέρει εμάς τον ελληνικό λαό με την παρουσία σας? Θέλω να μας πείτε την προσφορά σας. Από την πρώτη μέρα που μπήκα στη Βουλή. Ναι. Ταξίδεψα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και αντελήφθηκα ότι για να λυθεί το πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδος και το οικονομικό, μάλιστα, πρέπει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση μεγάλη, όχι οριακή με 153. Το έχετε πει αυτό, δεν ναι, έχετε εισακουστεί. Μα όχι, δεν έρχεται ο επενδυτής. Η προσφορά του λοιπόν στον τόπο μετά από 10 διαδρομές είναι ότι ζητάει οικουμενική. Να το κρατήσουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω μας έλειπε αυτό από αυτόν τον τόπο και από αυτόν τον λαό. Οπότε πρέπει να νιώθουμε χαρούμενοι και γι' αυτό. Αποστόλη, ο Αντώνης είμαι. Γεια σου, Αντώνη. Λοιπόν, πρέπει να πω κάτι, γιατί έχω σκάσει. Κάτι. Όχι, δεν θα πω κάτι, θα πω αυτό το κάτι που θέλω. Αυτό το κάτι που θέλω. Οπ, γαρμπή. Που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω. Ρε εσύ, Αποστόλη, βγαίνει ο καθένας κάθε πρωί. Μας λέει για την ανατίναξη του Παπαδήμου. Ωραία, ο άνθρωπος καλά να είναι. Εδώ πεινάμε και μας έχουν σκίσει. Ο άλλος ψηφίζει ό,τι θέλει. Μας έχει αλλάξει την Παναγία. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και τώρα αυτό που έγινε, το Τσίπρα το συμφέρει. Ξέρεις γιατί? Γιατί θα ασχολούνται όλοι με τον Παπαδήμο και τις μαλακίες που υπογράφει ο Τσίπρας. Σιγά καλά, γιατί ασχολούμαστε με αυτά που υπογράφει ο Τσίπρας? Έτσι κι αλλιώς δεν ασχολιόμασταν. Υπέγραψε και αγόρι μου. Τα άλλα είναι παράπλευρες απόλυες. Σιγά πώς ασχολιόμασταν έτσι κι αλλιώς. Αφορμές ψάχναμε τους Παπαδήμους, αφορμές ψάχναμε τους Κασιδιάρδες, αφορμές είναι αυτά. Άσε, δεν είναι αυτές οι αιτίες. Το Survivor και αυτά, κάπου να βρεις να πιαστείς. Όχι τίποτα άλλο, μας έχει λυγίσει τι να κάνουμε. Αυτός μας θέλει το Survivor. Βλέπεις Survivor? Εγώ όχι. Όχι, ούτε εγώ το βλέπω. Αλλά ποιος το βλέπει, ποιος το βλέπει τώρα και έχει τόσο τηλεθέαση και μας έχουν τρελάνει και αυτό. Έχει τόσο τηλεθέαση. Δίνει μια εταιρεία, η μόνη που υπάρχει, μετρήσεων, δίνει ότι παίρνει 60-70%. Αυτό ελέγχεται? Όχι, τελεία, γεια σας. Είναι σαν αυτό που έχει βγάλει ότι ο Τσίπρας είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, η ίδια εταιρεία είναι. Τέτοια φάση. Ή ότι ο Κυριάκος ανεβαίνει συνεχώς. Έτσι, μπράβο. Τι έγινε τώρα που χτυπήσανε τον Παπαδήμο, οι Γάλλοι βάλανε στο Facebook στο προφίλ. Τι φάτσα του Παπαδήμου, ναι. Ζεσουί Λουκάς. Ζεσουί Τράπεζες. άκουγα καμπουράκι πριν από λίγο. Ω, χάρτο, σκληροπυρηνικό, μ' αρέσει, πάμε. Ξέρετε, δεν πρόλαβα να το αλλάξω και πρόλαβα να ακούσω λίγο. Και μιλούσε για τους επαναστάτες του καναπέ που χαίρονται με την επίθεση στον Παπαδήμο. Ναι. Καμπουράκι δεν έβλεπα συχνά στη ζωή μου, αλλά θυμάμαι κάποια αποσπάσματα και θυμάμαι συγκεκριμένα πριν από λίγα χρόνια όπου μιλούσε στην εκπομπή του με τον άλλον τον οικονόμο. Οικονόμο, πώς λέγεται. Οικονομέα. Οικονομέα, μπράβο, να μιλάνε για μια κατάληψη που είχε γίνει και είχαν κάνει διάλειμμα οι διαφημίσεις και είπε κάτι ενώ νόμιζε ότι τα μικρόφωνα ήταν κλειστά, το θυμάσαι. Όχι. Ωραία, είχε πει τι θέλουν τώρα αυτά τα μαλακισμένα. Να μας πει ο Καμπουράκης πώς θέλει να κάνουμε την επανάσταση. Άμα θέλει να σηκωθούμε τον καναπέ, τον ενοχλούν οι καταλήψεις, τον ενοχλούν οι απεργίες, τον ενοχλούν οι πορείες, τι τον ενοχλεί τον Καμπουράκη. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι η επανάσταση θα γίνει με πυροτεχνήματα τύπου τέτοιου είδους, τυφλής τρομοκρατίας, ας πούμε. Όχι, δηλαδή, κάπως έτσι θα γίνει μια επανάσταση, ξέρω εγώ, πώς πιστεύεις. Όχι, όχι, εγώ δεν υπερασπίζομαι την επίθεση. Όχι, γενικώς όλο αυτού του είδους οι επαναστάσεις έτσι θα ξεκινήσει κάτι, ας πούμε. Εκφράζοντας κάτι ανώνυμο. Εγώ δεν υποστηρίζω την επίθεση. Εγώ δεν σου είπα ότι υποστηρίζεις την επίθεση, σου πω ένα βήμα παραπέρα. Εγώ πιστεύω ότι η επανάσταση θα ξεκινήσει. Ρίχνοντας κάγια στον αέρα. Πετάγοντας κορδάκια, ξέρω εγώ, πενταράκια, κάτι. Μην γράφοντας καν όπου προέρχονται, π.χ. λέω τώρα. Οι καταλήψεις είναι για σένα σκορδάκια. Ξέρω εγώ, πιστεύεις εσύ ότι πηγαίνανε πάνω στο βουνό με κουκούλες. Ποιοι? Οι αντάρτες. Είχες δει αντάρτη εσύ με κουκούλα? Όχι. Γιατί λες? Μάλλον γιατί είχαν κοινή στόχευση. Και κοινή αφετηρία. Ναι, εσύ μου λες αυτό που θες να μου πεις, έχεις αποφασίσει. Ναι, εντάξει. Αλλά έτσι βάζω ένα προβληματισμό. Καλά κάνεις και εσύ λες αυτό που λες. Λοιπόν, συμφωνούμε. Ναι, ναι, ότι διαφωνούμε. Γεια. Δεν μου λες. Σου αρέσει ο πουρές? Ναι, μ' αρέσει. Τι σκοπό έχετε? Βγάλετε τις γραβάτες από εμάς να τις φορέσετε εσείς? Ναι, γιατί τις ζωή τραβάς? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Για μια γραβάτα, ρε γαμώτο. Ναι. Θα πάει στο διάλογο να πάει εδώ, θα κάνατε μαντάρα για να φορέσετε τη γραβάτα τόσα μνημόνια. Για μια γραβάτα, δώστε μια γραβάτα να πάτε. Για ποιον μιλάς? Από μια γραβάτα εκεί να βάλει. Σε ποιον τα λες? Σε σένα τα λέω που βοηθάς τον φίλο σου τον Τσίπρα. Α, ναι, ναι, ναι. Πώς το ξέχασα. Ναι, ναι, ναι, για μια γραβάτα, ναι, βέβαια, δεν κατάλαβα. Και άμα δεν βοηθήσουμε τους αριστερούς, ποιους θα βοηθήσουμε? Τους δεξιούς και τους ακροδεξιούς θέλετε εσείς? Άντε μου στο διάολο. Θέλετε να γίνετε πρωθυπουργός? Αυτό είναι, νομίζω. Θέλετε? Όχι, όχι, θέλετε. Όχι, σε αυτό το στάδιο όχι. Γιατί, φοβάστε? Όχι. Αφοβάστε τη διαπραγμάτευση? Αν μου ζητηθεί θα το κάνω, αν δεν θέλω. Όχι, να το ζητήσουμε λοιπόν. Να το ζητήσουμε για να το στριμώξουμε κι αυτόν, αφού δεν θέλει να υπηρετήσει κι αυτό τον ελληνικό λαό με το ζόρι. Για να προσφέρει κι αυτό όσα έχει να προσφέρει. Όσοι βγαίνουν στα κανάλια, στα πάνελ, πρέπει να μιλήσουν για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Βγαίνει και ο βουλευτής της Πρέβεζας, του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Μπάρκας. Λοιπόν, οι καλεσμένοι μας. Είναι εδώ λοιπόν εκλεκτή συντροφιά και σήμερα. Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κύριε Μπάρκα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος χάραξε την πολιτική ζωή του τόπου. Ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός, όλα μαζί, την αγίνει ταραχή. Είναι ταραχή, λογικό. Λογικό δεν είπε. Το κύριος δεν μπαίνει, το κύριος όταν υπάρχουν νεκροί. Φεύγουμε από αυτό, πάμε στα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα πια είναι ότι ο Σαββίδης εκεί προσπαθεί να αγοράσει το Μέγκα. Παίζουν και άλλοι επιχειρηματίες. Γίνεται ένα παιχνίδι, να σωθεί το κανάλι. Ναι, να έχουμε κανάλια να βλέπουμε. Επιλογές, όχι μόνο Survivor. Λογικό όλο αυτό. Έχει βγει ήδη και το πρόγραμμα του νέου καναλιού. Το νέο πρόγραμμα του Μέγκα. 8 με 10 καφές με την Άννα Καρένινα. 10 με 2 σαμουβάρι. Κεντρικό μαγκαζίνο με τις ειδήσεις της ημέρας. 2 με 2,5 μεγάλοι παοκτσίδες. Αυτή τη βδομάδα αφιέρωμα σε ένα μεγάλο παοκτσί, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. 2,5 με 3 μεγάλοι πασουκτσίδες. Αυτή τη βδομάδα αφιέρωμα σε έναν μεγάλο πασουκτσί, τον Άκη Τσοχαλώτο. 3 με 3,5 Τολστόι Story. Η νέα σειρά κινουμένων σχεδίων για μερικούς μας φίλους. 3,5 με 4 Μια αρετή και πρώτη. Φορά αριστερά. Όλες οι ειδήσεις για τις ένοπλες δυνάμεις. 5 με 6 Μπουλσόι σου. Το νέο τηλεοπτικό σύριαλ του Μέγκα. 7 με 9 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Όλγα Πουλένιν. 10 με 11 Θορυκτό Πάνος Καμένιν. Η νέα πολεμική σειρά που θα σας καθυλώσει. 11 με 12,5 Survivor. Μην χάσετε το νέο reality στις παραλίες του Αρχαγγέλς. Δαιμονισμένη VS Ηλιθίων. 12,5 με 2 Περεστρόικα. Με τον Γιάννη Πρετεντέρη. Συντονιστείτε. Μεγάλινκα, καλίνκα, καλίνκα, μαγιά. Ο Πρετεντέρης παραμένει όπως ακούσατε, αλλάζει λίγο τίτλος της εκπομπής γιατί απέναντι στο Survivor πρέπει να πας με νέα φρέσκα όπλα. Λαός μέρος βου. Θέλω να μου λύσει μία απορία. Πώς είναι δυνατόν να πανηγυρίζει όλος ο κόσμος και οι μόνοι που κλαίνε για τον Παπαδήμο είναι τα κανάλια. Όχι, δηλαδή... όχι, κλαίνε και οι τράπεζες, περίμενε. Α, και οι τράπεζες, ναι. Λοιπόν, άνοιξα το πρωί τη τηλεόραση να δω τι γίνεται, να δω και αυτούς τους καημένους εργάτες που σκοτωθήκαν και ένα πούλμαρ που ντεραπάρισε με κάτι παιδάκια μέσα. Και ήταν αυτή η Τσαπανίδου, πώς τη λένε. Κλάμα, κλάμα και αντιπρόσωποι κτλ. Και σου λέω, Αποστόλη μου, αν δεν είναι προβοκάτσια, είναι η πιο ωραία είδηση που έχω ακούσει. Αν δεν είναι προβοκάτσια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Μαλάκα. Αποστόλη, βλακά. Καλά, ρε, Αποστόλη, άντε καρτσού. Άντε, καρατζεφερικέ μια άλλη εποχή. Άκουρε, βλακά. Πολύ συγκινήθηκα το πρωί με τον λόγο που έβγαλε το κήρυγμα, μάλλον τον λόγο. Ο πρωτοσάλτερ, μάλλον, σε εκπομπή του. Άκουσε το λίγο. Για τον Παπαδάκη. Δεν θα τα ακούσω, τι είπε. Και δεν φτωχεύσαμε από αυτόν, εκεί δεν φτωχεύσαμε από αυτόν, ρε, μαλάκα. 20.000 μπροστά με τον τέβε. Τώρα μπορεί να σκεφτεί εσύ άμα χτυπούσε τα συμφέροντά σου, τι θα έκανε. Μπε στη θέση του ανθρώπου. Ρε καρυλάκια κομμουνιστό Σιριζέι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άκου να δεις μωρή λουλού. Ναι. Δεν μπορεί να λέτε να πούμε να έχετε κάνει σημαία σας τη γραβάτα του Τσίπρα, τη γραβάτα του Τσίπρα, τη γραβάτα του Τσίπρα. Σιγά μη βγάλει το καλτσόνι χιονολουλού για να βάλει γραβάτα. Ρε είσαστε μαλάκες ρε. Δεν είπαμε αυτό, δεν είπαμε αυτό καθόλου. Είπαμε ότι ταιριάζει και με τη γραβάτα του καλτσόν. Και καλτσόν και γραβάτα. Ναι, γιατί σιγά έχουμε δει δεν έχει πάει σε drag queen show, γι' αυτό το λες. Δηλαδή αυτή η αριστερά για drag queen show είναι. Τέτοια αριστερά είναι. Λίγο απ' όλα δεν έχει κάτι καθαρό. Yeah. Απλά η διαφορά είναι ότι τα κορίτσια στο Drag Queen Show είναι πολύ πιο καθαρά και πιο εντάξει. Αυτή είναι η διαφορά. Φίλε, αυτό ξαναπέστο. Δεν μπορώ να το λέω συνέχεια. Σ' αγαπάω πολύ, φιλιά στα κολομέρια. Γεια. Λοιπόν, να δεις, μανίτσα. Κάπως ωραία να ρωτιέμαι ή μάλλον προβληματίζομαι όπως είπε και ο Φίλης. Πόση ξετύλα μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, πόσο ρεζίλι μπορεί να γίνεις και να λες ότι είσαι εντάξει. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα δεν αισθάνονται λίγο άσχημα για τον εαυτό τους, ρε παιδί μου, για τους άλλους, για να νοιάσουν για τους άλλους. Δηλαδή πηγαίνουν στην Ευρώπη, πάνε, τους γυρίζουν πίσω σαν πεταμένα χρησιμοποιημένα προφυλακτικά και συνεχίζουν και λένε ότι έχουν δίκιο, ότι τα κάνουν σωστά. Δεν δηλαδή, μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Ενώ δεν έχουν εκεί, θες να καταλήξεις. Ναι, μωρέ, δίκιο έχουν. Να συνεννοούμαστε κάπου όμως, Βέβαια, δίκιο έχουν, αλλά εμείς που δεν το βλέπουμε το δίκιο, ας πούμε, και θεωρούμε ξεφτύλες, αυτοί πώς το αντέχουν, Εσείς όμως είστε το περιθώριο που τους θεωρείτε ξεφύλες, εσείς οι λίγοι. Άι, παράτα μας. Ναι, για τον κύριο Αποστόλη. Ναι, ο κύριος Αποστόλης είμαι, παρακαλώ. Κύριε Αποστόλη, καλησπέρα, σας παρακολουθώ. Τίποτα δεν θέλω να πω. Πόσο μαλάκες είμαστε τελικά. Και ό,τι παθαίνουμε, τα θέλει ο κόλος μας. Αυτό με συγχωρείτε. Τα θέλει, τα θέλει. Είναι βιτσιόσος ο κόλος μας, τι να κάνουμε. Τον έχουμε μάθει ζόρικα και αντέχει, ναι. Αφού βγαίνουν και υποστηρίζουν ακόμα τον Τσίπρα μετά από όλα αυτά, τα θέλει ο κόλος μας και τα παθαίνει. Πόσο μαλάκες τελικά είμαστε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όσοι θέλουν να μείνουμε Ευρώπη, για το δίκαιο του τέλος πάντων, λέμε τώρα. Δεν θα έπρεπε να βγουν να διαμαρτυρηθούν στις πλατείες και με όποιο τρόπο μπορούν, όσο ο Σόιμπλε υπόσχεται ελάφρυνση χρέους και δεν την κάνει. Ναι. Αυτό πού είναι, γιατί δεν βγαίνουν. Τι πλήκτε, παιδί, μέρα παραμέρα βρέχει. Πας καλά, ποια πλατεία. Έχεις δει επανάσταση εσύ σε καιρό βροχερό. Σωστό. Παράτα μας. Το βράδυ στις 11 παρα 10 τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Τώρα το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Τι έγινε, λυσάξανε χτες με τον Παπαδήμιο ότι κάναμε και η δημοκρατία μας και δεν πρέπει. Όχι, αυτοκτονηθέντες. Αυτοί που τους έχουν κάνει τη ζωή στα δύο. Μειώνουν μισθούς, συντάξεις. Δεν είναι τρομοκρατία. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να βρει δουλειά δεν είναι. Ο νέος που βγαίνει στο εξωτερικό να βρει μια νέα ζωή δεν είναι τρομοκρατία. Τα μνημόνια που ψήφισε ο Παπαδήμιος στο δεξί χέρι του Σιμίτη δεν είναι τρομοκρατία. Πραγματικά έχουν λυσάξει, λυσάριδες όλοι εκεί. Σας παρακαλώ, κυρίες μου. Φανείτε ψύχρεμες. Μη χειροδικείτε. Λυσάρες! Το νεομέγκα που το παίρνει ο Ιβάν Σαββίδης. Σαν δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Σαν δεν ντρεπόμαστε, πραγματικά, ρε Αποστόλη. Καθόμουν χτες και τους έβλεπα και αηδίασα, δηλαδή. Αηδίασα. Είσαι στα ωραία για νεολουκά, έτσι το ξέρεις. Όχι, με συγχωρείς γιατί θα με έκλεινες με την πρώτη. Οπότε ναι, είσαι όμως ίδια νοοτροπία, εκεί οδεύεις, το λέω να ξέρεις. Εγώ το έχω ξεπεράσει αυτό τώρα. Είμαι στη Βασιλεία τώρα. Ναι. Είμαι στους ουρανούς. Αποστολή, εχθές πήγα στην έκθεση. Σε ποια έκθεση? Στο τεκφόντο του παλιού Φαλήρου. Μπράβο. Πήρε τίποτα, Μωρή? Κοίτα τα έργα του Λεωνίδα. Καλά. Αγόρασες? Αφού δεν πουλούσε. Τι δεν πουλούσε, καλέ, όλα πουλούνται. Αλήθεια. Δεν την κάνει την έκθεση. Καλά, ήταν πολύ καλός. Ναι. Πάρα πολύ καλός. Και αν κρίνω που τον κατηγορούσε ο Θήμιος ότι είναι πολύ καλύτερος σαν ζωγράφος, αλλά και σαν συντάκτης εκπομπής είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, να του πεις τα θερμά μου συγχαρητήρια και να τα ξαναπούμε. Και κάτι ακόμα, γιατί εχθές που τον ανεπηγαίνανε στον Ευαγγελισμό ήμουνα στην Κανάρη. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία που συνόδευε έναν Έλληνα πολίτη με 17 μηχανές και 2 περιπολικά. Δηλαδή αυτό το βλέπω κάθε μέρα στον δρόμο όταν πηγαίνει το 166 για τον Έλληνα πολίτη. Αυτό γίνεται σε όλους. Δεν είναι τώρα επειδή ήταν ο Παπαδήμος. Να, ένα εργατικό ατύχημα, ας πούμε, αν πάθει κάποιος που δουλεύει σε μια εταιρεία γκαζιού, όπως έγινε προσφάτως με 2 ανθρώπους. Κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι έγινε. 15 ασθενοφόρα, 25 περιπολικά. Δρόμοι κλεισμένα, ανοιχτά φανάρια. Σε όλους γίνεται αυτό. Δεν ήταν κάτι ειδικό για τον Παπαδήμο, μη ψαρώνεις. Αυτά, φίλε, μόνο επί Τσίπρα θα τα δεις. Κατάλαβες. Καλά, όχι, αυτά τα κάνει και προηγούμενο. Τώρα να είμαστε και λίγο δίκοι. Έλα, μωρή σουρλουλού, σε πιάσε πάλι. Πού είσαι, μωρή γυμναστριακιά? Αυτό το έχει η μάνα μου, ρε μαλάκα. Έχει πολύ φάση σουρλουλού. Αυτή η σουρλουλού που πήρε, ρε μαλάκα, χθες. Πώς καρφώνονται, ρε, τα ζώα, ρε. Που πήρε και είπε γι' αυτό για το δημόσιο υπάλληλο που παγώ για τα 250 χιλιάρικα. Αυτή δεν τ' άκουσε πουθενά, όλες οι τηλεοράσεις βουήξανε. Πήρε το άλλο το πουτάκι 250 χιλιάρικα εφάπαξ. Αυτή δεν τ' άκουσε, ρε μαλάκα. Πώς καρφώνονται έτσι, ρε μαλάκα. Ότι είναι καμιά συγγενής του, κανένα έτσι. Τι να κάνει και η γυναίκα, δεν είναι γεννημένη όλη. Βρε ζώων, πες της. Εγώ δεν είμαι κατά των δημοσίων υπαλλήλων ή των ιδιωτικών ή κανενός. Είμαι κατά αυτών των παλιοκουστάδων, των κομματικών που λαιλατίσαν τα δημόσια ταμεία Α και Ω. Πώς θα το πω αλλιώς να το καταλάβουν τα ζώα που με έχουν πάρει ότι είμαι εναντίον των ανθρώπων που δουλεύουν με 600 και 800 και 1000 ευρώ, ας πούμε, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Εγώ δεν είπα για αυτούς. Προς Θεού, ρε φίλε. Αυτά τα καθήκια τα κομματικά που λαιλάτισαν και ληστεύουν, συνεχίζουν να ληστεύουν τα δημόσια ταμεία. Εναντίον αυτών είμαι. Πώς θα το καταλάβετε, ρε ζώα? Μην παίρνετε τηλέφωνο και λέτε το γυμνάσιο. Να σου πω. Έλα. Με έχεις κουράσει. Τι σε έχω κουράσει, βρε μαλάκα? Όλοι λένε κουράσει. Να πούμε γυμνάσιο. Έχεις καταντήσει μονότονο ως απολογητής. Άντε μου στο διάλογο, επιτέλους. Όταν ήσουν σαμαρικός καθαρός, είχες μεγαλύτερη ζωντάνια. Σε ευχαριστιόμαι περισσότερο. Τώρα σε βαριέμαι. Άκου να σου πω, ρε μαλάκα, αν δεν οικοκυρέψεις το σπίτι σου, πώς θα ξεκινήσουμε να πούμε. Α, εισιχτήρα από το χάμα που θα κάτσουμε συζητήσουμε και σοβαρά μεταξύ μας. Μόλι σου λέω. Ακούμε τη σου. Τσόκαρο, σιγά θα σε ακούσω, τσοκαρία. Γεια. Ναι. Χαμήλω την αηδία, παιδί μου, τώρα θα ακούμε ελληνοφρένεια. Ναι, χαίρετε. Είναι το. Είναι. Ο σταθμός. Είναι. Α, ήθελα να πω το εξής πράγμα, επειδή τώρα κάθομαι και ακούω πολλές ευθύνες. Εγώ όταν πήγαινα να πιάσω δουλειά σε υπεύθυνες καρέκλες, μιλάμε, έκανα κάποιο χαρτί ότι εγώ έχω την νοημοσύνη να κάνω αυτό το πράγμα. Και μου δίνανε την ανάλογη θέση. Οι εκλογές, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, πρέπει να είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Γιατί τι γίνεται τώρα? Δεν πρέπει πρώτα-πρώτα εγώ όταν πήγα και στο στρατό και στο ναυτικό που ήμουν, είχα περάσει από κάποιο γιατρό ότι είμαι ο κάποιος. Και μου είχαν ευθύνες και είχα ευθύνες εγώ απέναντι. Αυτοί που πάνε, που βλέπω εγώ το σκουπιδιάρι τώρα. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, έτσι, μην το πάμε εκεί. Και την άλλη μέρα πάει και ψηφίζει. Και θέλω και θέλω και θέλω. Δηλαδή, κάπου αυτές οι, το σύστημα των εκλογών είναι για να μην κάνουμε ποτέ κράτος. Κάτι πρέπει να γίνει. Να μπορεί, θα περιμένουμε τη λύση από κάπου. Κάτι πρέπει να γίνει γενικώς. Κάτι. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι θα γίνει. Ας έρθει αυτή η λύση ουρανοκατέβατη επιτέλους. Κάτι πρέπει να γίνει, είναι ανάγκη. Κάτι αόριστο όμως, έτσι φλούνα. Η ελευθερία για μας είναι μια ωραία γυναίκα. Έχει υπογάστριο και υπεργάστριο. Δεν είναι κανένα χοντρόγουρνο αστικό. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι θα γίνει. Ούτε να σχαφιές δουλειά να μη βρίσκει. Κι έτσι στρατιά όλα και ρίθε να έχουμε ανέργων. Χριστούλη μου όμορφη που είναι η προφήτη αυτή. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο. Θα παλέψουμε εμείς γι' αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει.